Thank you. some more, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. Tonight. We bout to spend a dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos. No son ni Reebok ni Sonai, nah. Sin estilista luzco fly, yeah. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta, nah. Soy tu baby, tengo claro que es mi culpa, es mi culpa, culpa. Como Canelo en el ring nadie me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timón y Pumba. Voy pa' leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. Rompemos, al otro día volvemos. Oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. Tonight. We bout to spend a dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos. Upon styles, upon styles, I got several. Born to be wild, cause I live like a dead devil. Live it up, hit him up, that's the scenario. Tupac, I get around like a merry-go. Rooftop, I am on top of the pedestal. Flu shot, I am so sick, I need medical. Huta, I learned that shit down in Mexico. The rhythm, the rebel. New and improve, I be on a new level. That's how we do it, we build it like Lego. Fuel on our fire, you're dealing with fuego. Can't stop, I am addicted, I never quit. Won't stop, don't need to speak to no therapist. Don't stop, keeping it moving's the narrative. Non stop, do it like whoop, there it is. This is the rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, rhythm of the night. Toda la noche rompemos. Kto by pomyślał, że ten numer powróci, prawda? No bo pierwotnie to była Corona, The Rhythm of the Night, a teraz wraca ten kawałek, a właściwie jego sample, jako Ritmo od Black Eyed Peas i Jaya Balvina. To jest Radio SK, to są hity na czasie. 21 minut po 15 na zegarkach. Na konkurs zaprasza sponsor, operator sieci Play. Play. Kto jest twoim Mikołajem? Tak, ten poniedziałek, 25 listopada, to jest dzień, kiedy ta kultowa zabawa, którą doskonale niektórzy z was znają, pamiętają, powraca na antenę Radia SK. Czas przedświąteczny oficjalnie rozpoczęliśmy. No i teraz witamy kolejną osobę, która może być za chwilę obdarowana. Kolejną zaskoczoną osobę, którą jest Krzysztof. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Krzysztof, na czym ja cię przyłapałem? Co tam porabiasz? Dzisiaj dzień wolny, czy w pracy? Aktualnie obiadek. O, mężczyzna gotujący. No tak wyszło. Ale słuchaj, mamy też taką wielką świąteczną kulę śniegową, w którą patrzymy i wiemy z niej, że ty uwielbiasz pograć sobie trochę w piłkę, czy to prawda? No oczywiście. A w jaką piłkę grasz? Ręczną, siatkową, nożną? Nożna, halowa, na trawie. No dobra, a na jakiej pozycji? Na bramce. O właśnie, właśnie. I to nie tyle z tej naszej wielkiej kuli świątecznej śniegowej wyczytaliśmy, co wiem od twojego Mikołaja, że przydałyby ci się porządne spodnie bramkarskie, bo te podobno, które masz, to już 13 lat mają. Przydałyby się. Słuchaj, a zdarza ci się przepuścić jakąś bramę, czy ty jesteś z tych bramkarzy, którzy wszystko wyłapują? Przemilczmy. Dobra. Zdarza się oczywiście. No, ale dobrze wyglądać na boisku i czuć się wygodnie, to jest ważna sprawa, wiadomo. Więc słuchaj, takie porządne, nowe spodnie bramkarskie sprezentujemy tobie, jeżeli tylko powiesz, kto jest twoim Mikołajem, kto o tym wiedział, że taki prezent ci się przyda. Ten Mikołaj już na drugiej linii się przysłuchuje naszej rozmowie. No przypuszczam, że nikt inny jak żona nie mógł na taki pomysł wpaść, także żona Kinga. Żona Kinga. Taka jest moja odpowiedź. Mikołaju, jak masz na imię?

czasie. Just Don't show up, don't come out. Don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the words goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up. Najnowsza propozycja to Dua Lipy, Don't Start Now na antenie Radia SK. To są hity na czasie 18 minut i będzie 16. No i dzisiaj od rana posypały się prezenty w Kto jest Twoim Mikołajem. Oddaliśmy maszynę do szycia, tatuaż zafundowaliśmy, marzenie z dzieciństwa, czyli kolejkę elektryczną, to był prezent dla Michała. Daliśmy też nowy okap kuchenny Dorocie jako doskonałej, fantastycznej, najlepszej teściowej. No a Krzysztof przed chwilą dostał nowe spodnie bramkarskie. Takie rzeczy. Pamiętajcie, że wszystkie prezenty wchodzą w grę. Każdy każdemu sprawić prezent może, a zgłoszenia za darmo na sk.pl zostawiacie. Jutro od samego rana zaczynamy kolejny dzień obdarowywania prezentami, a startujemy jutro już po 7. A jeszcze jedno w tej edycji zabawy, Kto jest Twoim Mikołajem? Mikołaj też z pustą ręką nie odchodzi, bo mamy dla Mikołajów smartfony i fantastyczne słuchawki. Takie rzeczy. Bruno Mars już za chwilę. Dla wszystkich. Autopromocja. Prawdziwe życie zaczyna się po południu. Witamy Kasię, która kocha stopy. Witam. A jakie lubisz najbardziej? Im więcej problemów na stopie, tym fajniej. Lubisz stopy z problemami? Oczywiście. Rozmiar męskiej stopy dla ciebie ma znaczenie? A oszalałabyś, gdyby ktoś przyszedł z rozmiarem 50, na przykład koszykarz? Chciałabym to zobaczyć na własne oczy. Jezus, Kaśka! Rzuć na luz. Kirowski. Kirowski. Łącz SG po 16. Autopromocja. Reklama. Black Friday w MediaMarkt. Już wkrótce, a dla niecierpliwych już teraz. Niezwykłe okazje. Na przykład kupujący zmywarkę do zabudowy Siemens z programem automatycznym. Zaoszczędzisz 300 zł, płacąc tylko 949 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Black Friday w salonach grupy Lease. Wybierz salon Hyundai, Mitsubishi, Renault lub Volvo i odbierz unikalny rabat na wybrany przez Ciebie samochód. W najbliższy piątek nasze salony czynne do godziny 20. Zapraszamy. Rezerwy Media Expert. Najniższych cen, bo czuję dreszcz. Więc chodź do Media Expert i wybierz tam, co tylko chcesz. Black Weeks w Media Expert. Mega okazje. Teraz na przykład smartfon Huawei P20 Lite za 799. Smart TV Samsung 65 cali 4K. Taniej o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Od wielu lat kupuję węgiel u Wesołka. To godny polecenia sprzedawca. Z nim ogrzejesz dom węglem z polskich kopalń. Kostka, orzech, groszek, miał, ekoret. W ofercie także sezonowane drewno kominkowe i rozpałkowe w atrakcyjnych cenach. Dąb, buk, grab, brzoza, sosna. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Kalisz Piłsudskiego 17. Telefon 62 590 26 66. Za mamusię. Za tatusia. Za dziadka.

ależ to jest nastrojowy numer. Lover, tak się nazywa. Taylor Swift i Shawn Mendes stoją za tym kawałkiem. Już za chwilę godzina 16. Jeżeli chodzi o kto jest twoim Mikołajem, no to zgłaszajcie prezenty dla bliskich i nie tylko bliskich. Każdy każdemu taki prezent sprawić może. A i Mikołaj w tym roku z pustą ręką nie odejdzie. Mamy dla każdego Mikołaja smartfon i słuchawki. Więc rzeczywiście prezenty ścielą się grubo i gęsto i o to w tym wszystkim chodzi. SK.pl, tam szczegóły i tam zgłoszenia. A jako, że 16 już za chwilę, no to nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu wrzucić na luz z Radiem SK. Reklama. Black Friday w sklepach Euro już teraz. Na przykład 4K Ultra HD, 50 cali, Philips za 1599, smartfon Huawei P Smart za 599, laptop Lenovo AMD Ryzen 5 za 1499 i dodatkowo kupuj na raty i nie płać aż do marca. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Firmy stawiają na samochody dostawcze Renault. Numer 1 w Polsce. Ty też wybierz gotowe na twój biznes niezawodne Renault Master z pakietem ochrony Easy Service Pro oraz zastępczym autem dostawczym w programie Easy Mobility. Autocentrum Lis zaprasza. Kalisz, ulica Łódzka 69. Jaka jest moda, która nigdy nie przemija? To moda na wysokie rabaty. Korzystaj z nich od 22 listopada do 2 grudnia w Sugar Free & Car w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kaliskiej 2/1. Znajdziesz tam modną odzież na każdą porę roku i jeszcze więcej okazji za jeszcze mniej. Black Week w Sugar Free & Cardio Bany to rabaty nawet do -40%. Moda, na którą cię stać? To Sugar Free & Cardio Bany. Twój dom jeszcze nigdy nie wyglądał tak elegancko i dostojnie. To wszystko za sprawą wyjątkowo zaprojektowanych pionowych okien Fagro InnoView. Szlachetny dom i ekstrudowane aluminium. Bezpieczeństwo i niespotykana estetyka. Okna Fagro InnoView to duma z wyglądu domu od pierwszego spojrzenia. Po pionowe okna Fagro InnoView z energooszczędnym montażem zapraszamy do autoryzowanego salonu sprzedaży Alando. Kalisz Majkowska 17. W ofercie posiadamy też duży wybór drzwi. Black Friday w salonach grupy Lis. Wybierz salon Hyundai, Mitsubishi, Renault lub Volvo i odbierz unikalny rabat na wybrany przez Ciebie samochód. W najbliższy piątek nasze salony czynne do godziny 20. Zapraszamy. Black Friday w Amber. Zrób zakupy za minimum 50 zł. Znajdź dwie zawieszki. Odbierz kartę podarunkową. Do zobaczenia 29 listopada w galerii Amber. Black Week w Auchan. Do 30 listopada telewizor Philips 58 cali 4K Ultra HD. Internet klasa A+, jedynie 1599 zł. Tylko w Black Week 500 zł taniej. Cena regularna 2099. Auchan i życie się zmienia. To będzie ostatnia reklama. Black Friday w salonach grupy Lis. Wybierz salon Hyundai, Mitsubishi, Renault lub Volvo i odbierz unikalny rabat na wybrany przez Ciebie samochód. W najbliższy piątek nasze salony czynne do godziny 20. Zapraszamy. I po reklamie. Sponsorem programu jest Autocentrum Lis. Marta Rajewska, zapraszam na kolejną porcję drogowych i pogodowych informacji na 101,1 i 89,3. Zaglądamy do Kalisza. Drogowcy cały czas prowadzą remonty na Wojska Polskiego. Utrudnienia mogą wystąpić na odcinku od ronda Westerplatte do Serbinowskiej i od ulicy Majkowskiej do Stawiszyńskiej. Na niebie zachmurzenie umiarkowane. Około 7 stopni pokazują termometry, choć ta temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Ciśnienie to 1015 hektopaskali. Sponsorem programu jest Autocentrum Lis, właściciel nowego salonu Mitsubishi przy ulicy Łódzkiej 71. SK. SK News. 16 minęła, Arturia Żąbek, zapraszam. Zarzut usiłowania zabójstwa 3 osób dla 18-latka z Jaworzna. Mężczyzna w weekend zaatakował nożem swoją rodzinę. Na linii teraz Przemek Kopiejka. Przemku, powiedz, jak tłumaczył się z tego, co zrobił? Prokurator, który zajmuje się tą sprawą, powiedział, że mężczyzna nie pamięta, co się działo w sobotę. 18-latek miał znienacka zaatakować nożem kuchennym najpierw matkę i 12-letniego brata, a potem zejść piętro niżej i ugodzić babcię. Wiadomo, że 18-latek w chwili ataku był pijany. Ofiary ataku wyszły już ze szpitala. Mężczyźnie pobrano krew, żeby sprawdzić, czy wcześniej nie zażywał przypadkiem narkotyków. Planowane są także badania psychiatryczne. Słuchacie SK News. Samoloty MiG-29 wracają do służby. Taką decyzję podjęło Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych zbrojnych. Myśliwce zostały uziemione w marcu po tym, jak jeden z nich rozbił się w okolicach Mińska Mazowieckiego. To był kolejny z serii kilku innych wypadków z udziałem tych maszyn. Piloci twierdzą jednak, że chcą nimi latać, zapewniał inspektor sił powietrznych generał Jacek Pszczoła. Popatrzyliśmy prosto pilotom w oczy, zapytaliśmy się, czy chcą latać. Odpowiedź była tak. Problem w tym, że przerwa w użytkowaniu migów trwała ponad pół roku, a to oznacza, że piloci muszą teraz odnowić uprawnienia do lotów tymi maszynami. SK Ostrów Kalisz. Już wyjechały na patrole i zdecydowanie ułatwiają pracę funkcjonariuszom. Trzy nowe radiowozy ma policja w Ostrowie Wielkopolskim. Kosztowały ponad 350 tysięcy złotych. Blisko połowę sumy dały trzy samorządy gmin: Ostrów, Przygodzice i Nowe Skalmierzyce. Samochody zdecydowanie poprawią warunki pracy, mówi komendant policji w Ostrowie Piotr Wilkowski. Są to auta typu SUV, one są wyposażone w dosyć mocne silniki, bo posiadające 177 koni, napęd na 4 koła, będą pełniły służbę na terenach wiejskich, dlatego też fajnie, że są troszeczkę wyższe, mają napęd na 4 koła, będziemy mogli dojechać w takie, gdzie samochody osobowe zwykle nie dojeżdżają. A obecnie ostrowska policja ma 54 pojazdy, w tym 4 motocykle. Służy w niej 306 funkcjonariuszy. Modernizacja na finiszu. Kończy się gruntowny remont sali sesyjnej Rady Miejskiej Ostrowa. Budynek naprzeciwko Urzędu Miejskiego zyskał nową szatę i nowoczesne wnętrze. Prócz miejsca dla radnych, którzy po raz pierwszy po remoncie w nowej sali mają spotkać się jeszcze w tym roku, w budynku znajdzie się także Centrum Aktywności Lokalnej, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy miasta, mówi Ewa Turzyńska z Urzędu Miejskiego. Zmodernizowana, stara, tak zwana sala sesyjna zostanie oddana mieszkańcom jako Ostrowskie Centrum Aktywności Lokalnej w ramach dużego programu rewitalizacji, który realizujemy w naszym mieście. Powstanie tam miejsce, które będzie do dyspozycji mieszkańców. Przeniesie się tam część urzędu związana z tą sferą społeczną. W budynku będzie też winda dla niepełnosprawnych, co ułatwi dostęp do Centrum Aktywności, w którym będą mogły odbywać się różne spotkania, dodaje Dorzyńska. Mogą się odbyć spotkanie Rady Osiedla, jakieś szkolenie dla mieszkańców, może się odbyć spotkanie informacyjne, warsztaty. No i pierwsza podstawowa zasada, że to bezpłatne miejsce do organizacji tego typu przedsięwzięć. Budynek po remoncie ma zostać oddany pod koniec tego roku. SK Music News. Wiktoria Gabor wygrała Eurowizję Junior. To historyczny triumf, bowiem nie zdarzyło się jeszcze, by ten sam kraj wygrał dwa razy z rzędu. Vicky wyśpiewała zwycięstwo hitem Superhero. Ale autorami tego kawałka są Patryk Kumur i Lanbery. Co czuli po ogłoszeniu wyników? O to zapytał ich Michał Hanczak. Ja się jeszcze trzęsę, naprawdę. To są takie emocje, że ja w ogóle... Ja wyleciałam tam, zresztą widziałeś, na schody i po prostu, wiesz, impreza na całego i no to są emocje nie do opisania, naprawdę. To jest olbrzymia duma, wiesz, dzisiaj, naprawdę. Ja mi się jeszcze było szczęście, bo to są takie, to jest 2,5 minuty, czy 3, nie wiem nawet, w których po prostu, wiesz, jakby nie myślisz o niczym kompletnie innym, tylko skupiasz się na tym i starasz się wysłać jej energię, żeby zrobiła to tak, jak tylko potrafi najlepiej i zrobiła to. W 17 edycji Eurowizji Junior łącznie wzięło udział 19 uczestników. A w głosowaniu jurorów oraz internautów wysokie miejsca zajmowali m.in. uczestnicy z Kazachstanu, Holandii czy Hiszpanii, no ale to Polska się sięgnęła po najwyższe trofeum. I w tej Polsce oficjalnie rozpoczynamy popołudnie w poniedziałek, 4 minuty po godzinie 16:00. Tu Pirowski. Tu Pawełek. Dzień dobry. Wrzuć na luz. Radio SK. I'll find the time, we'll find the timing. Cause you were on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing. And I've heard some say you will love me one day, and I will wait to catch your loving one day. Just say you will love me one day, and I will wait to catch your loving one day. I promise that I'll try, that I'll try to meet someone. And there's so many guys, you told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse. I guess that I just don't know what to do with myself. Cause I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing. And I've heard some say you will love me one day, and I will wait to catch your loving one day. Don't Boy, if you can go a little longer, we can make this love a little stronger. Ain't no other man can give me what you can. Remember what I told ya. Boy, you got me on the edge and now I'm getting close. You should know, you should know. When you think you've done enough, then you love me harder. Cause you know I need that. Yeah. Put in work and don't give up. Then you love me harder. Cause you know I need that. Yeah. Can you love me harder, harder, harder, harder? Can you love me harder, harder, harder, harder? Can you love me? Ostrów Kalisz. Oj, daleko. Czasem to dobrze, jak jest daleko, ja bym powiedział, naprawdę. Lepiej, no. Prawda. Czasem w domu się nie ma czego szukać, prawda, jak się wraca z imprezy. 16 minut już po godzinie 16, ale przecież nie o imprezie będziemy rozmawiać. Mamy poniedziałek, dzień pracujący. To wszystkie imprezy zostają w niepamięci. I głównie w niepamięci. Pogadamy o robocie. O robocie, bo to wasza robota za moment będzie bardzo ważnym składnikiem na naszej antenie, a to oznacza, pewnie się już domyślacie, że zmierzamy w stronę człowieka zagadki. Jedni piszą SMS pod numer komórki. 664-402-302. W treści wrzućcie swój zawód, którym zajmujecie się na co dzień, a

made to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fooled. What about all the times you said you pragniesz poznać kilka moich dni, rozczarować się na parę chwil. Chcesz wziąć ode mnie cały smak, znów chcesz, bym coś ci dał. Chcesz zobaczyć mnie, gdy jestem zły, by zrozumieć to, co we mnie tkwi, by za chwilę bez oporu móc ocenić cały mój świat. Tylko nie w czułe miejsce, tylko nie prosto w twarz, tylko nie prosto w serce. Nie chcę więcej, nie chcę. Tylko nie w czułe miejsce, tylko nie prosto w twarz, tylko nie prosto w serce. Nie chcę więcej, nie chcę. Nagle się uśmiechnie los, wyprowadzisz swój kolejny cios, bym znowu poczuł się jak nikt, popłynął albo znikł. Nie kochamy się i c'est la vie, nie będziemy jak dwie krople krwi. Choć czerwienisz się na moją myśl, obserwujesz mnie. Czułe miejsce Baranowskiego. Człowiek zagadka w Radiu SK. Nasz pacjent o imieniu Robert również ma czułość do pewnego rodzaju sprzętów, dzięki czemu jest fachowcem w swojej dziedzinie. Robercie, witamy cię na naszej antenie. A witam wszystkich. Cześć Robert. Przed tobą łatwe zadanie, przed naszymi słuchaczami nieco trudniejsze, bo to oni za moment i one także będą zgadywać, jaki zawód uprawiasz. Będą dzwonić pod 664-402-302, ale wcześniej, Robert, poprosimy cię o kilka zdań na temat twojej roboty. A więc w sumie w pracy dużo czasu spędzam przy kołach. Okej, okay, przy kołach. Pracuję w rękawiczkach. I pracujesz w rękawiczkach. Robert pracuje w rękawiczkach, dużo mu zajmuje praca z kołami. Jakie to są koła? Dalej się nie wgłębiam temat, ale wydzwońcie. 664-402-302. Będą nagrody, ale najważniejsze jest spotkanie z Robertem. Kto na miejscu pierwszym? Dzień dobry. Halo, dzień dobry, Marek. Cześć Marku, łączę cię z Robertem, pogadajcie panowie. No hej, witam. No cześć, cześć, powitać. Powiedz ty mi, czy ty się zajmujesz wymianą opon? Czyli czy jest wulkanizatorem, tak? Tak, zgadza się. Czy jesteś, Robercie, wulkanizatorem? Ja nie jestem wulkanizatorem. Tutaj niestety to nie było dobre podejście, ale za moment być może ktoś wyceluje nieco bardziej precyzyjnie. Dzień dobry. Tutaj niestety. Dzień dobry. No to kolejne połączenie od razu. Już wiemy, że Robert nie jest wulkanizatorem. Dzień dobry. Dzień dobry. Wulkanizatorem. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę bardzo. Myślę, że Robert jest kierowcą. Robercie. No, jeżdżę czasami z pracy samochodem, ale nie jestem kierowcą. Nie jest kierowcą jednak. Próbujesz dalej? Już musimy spróbować dalej nawet. Proszę bardzo. 6644-402-302 to numer do studia. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeżeli śpiszecie radio, będzie super miło. Proszę bardzo. No tutaj niestety się nie uda, ale może uda się tutaj. To człowiek zagadka w Radiu SK, Robert. Pracuje przy kołach i w rękawiczkach. Tyle nam powiedział i że nie jest wulkanizatorem. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo. Czy będę zapytała, czy Robert jest mechanikiem? Czy jesteś, Robercie, mechanikiem? Tak, jestem. Ale dosyć precyzyjnym fachem się zajmuje. Gdybyś doprecyzowała, to będziemy mogli uznać wtedy odpowiedź. Czy jest mechanikiem samochodowym? Nie, niestety nie jestem mechanikiem samochodowym. No to ostatnia próba, więc jakim może być mechanikiem? Ja ci podpowiem. Musisz odjąć dwa koła. Mechanikiem. Można się jest odpowiedź jakąś? No, z czterech kół raczej zostają dwa przy jego profesji. Czasem mu łańcuch spada. Mechanikiem rowerowym? Robercie? Tak, jestem mechanikiem rowerowym. Wielkie brawa, tak jest. Oczywiście, że tak. Wielkie brawa dla was wszystkich. Wszyscy dzisiaj wygrywacie. Człowiek zagadka w Radiu SK. She was checking up for me. From the game she was spitting in my ear, you would think that she knew me. Decided to cheat. Okay. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. Watch out! Oh, watch out! She's saying, come get me. Come get me. So I got up and followed her to the floor. She said, baby, let's go. When I told her, I said, by 20, that should save me. Hey, 'cause I don't know if I take that chance. Just where's it gonna lead? But what I do know is the way she danced, make sure I run free. The way she, I'm like, yes, it's worth that out for me. She asked for one more dance, and I'm like, yeah. How the hell am I supposed to leave? And I say. In the club looking so conspicuous and wild. These women all on the prowl. If you hold the head steady, I'ma melt the cow. And forget about game, I'ma spit the truth. I won't stop till I get them in their birthday suits. So give me the rhythm and it'll be off with their clothes. Then bend over to the front and touch your toes. I left the Jag and I took the rolls. If they ain't cutting, then I put them on foot patrol. How you like me now? When my pinky's valued over 300,000. Let's drink, you the one to please. Ludacris filled cups like double D. Me and Earth, what's more when we leave them dead? We want a lady in the street, but a freak in a bed that say. Yeah.

Black Friday w salonach grupy Lease. Wybierz salon Hyundai, Mitsubishi, Renault lub Volvo i odbierz unikalny rabat na wybrany przez Ciebie samochód. W najbliższy piątek nasze salony czynne do godziny 20. Zapraszamy. To będzie ostatnia reklama. Zapchany nos, bolące zatoki, zdarza się. Wiedziałam, że są zestawy do płukania, ale miałam obawy, że to trudne, że boli. Wreszcie kupiłam Irigasin. Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast. Irigasin, wyrób medyczny do płukania zatok. I po reklamie. Sponsorem programu jest Autocentrum Lis. Marta Rajewska, witam ponownie i zapraszam na kolejną porcję drogowych i pogodowych informacji na 101,1 i 89,3. Kierowcy, uważajcie w okolicach ulicy Ułańskiej w Kaliszu. Tam prowadzone są prace związane z wymianą kanalizacji. Na Krajowej 15 to trasa Krotoszyn-Jarocin-Września. Do końca miesiąca trwa wycinka drzew. Temperatura zaczyna delikatnie spadać, około 6 stopni na termometrach. Na niebie zdecydowanie więcej chmur. Sponsorem programu jest Autocentrum Lis, właściciel nowego salonu Mitsubishi przy ulicy Łódzkiej 71. SK News. 17 minęła. Artur Jarząbek, zapraszam. 3 miesiące aresztu dla 18-latka, który w weekend nożem zaatakował swoją rodzinę. Ranił swoją matkę, 12-letniego brata i babcię. Odpowie przed sądem za usiłowanie zabójstwa 3 osób, za co grozi mu nawet dożywocie. Twierdzi, że nic nie pamięta. Wiadomo, że był pijany. Trwa sprawdzanie, czy nie był przypadkiem po narkotykach. Trwają poszukiwania mężczyzny, który dzisiaj w nocy napadł na stację benzynową w Suchym Lesie, mówi nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. W pewnym momencie wyjął nóż i steroryzował personel. Złodziej ukradł kilkaset złotych i zniknął. Słuchacie SK News. Już 6 razy więcej nastolatków korzysta z e-papierosów niż 8 lat temu. Eksperci łapią się za głowy. Ich zdaniem te urządzenia są równie groźne jak tradycyjne papierosy, a czasami może nawet i groźniejsze, mówi główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Wapowanie to inhalacja różnymi toksycznymi substancjami. Wapowanie to umiejętność w tej chwili stworzenia sobie własnego likwidu i włożenia tego do narzędzia, jakim jest e-papieros. A dane amerykańskie pokazują, że od kwietnia tego roku zanotowano tam już blisko 2,5 tysiąca przypadków ostrej niewydolności oddechowej i 47 zgonów na skutek użycia różnych toksycznych mieszanek stosowanych w papierosach. W Polsce odnotowano na razie 2 takie przypadki. SK Ostrów Kalisz. Biegli ocenią, czy karpie mogły cierpieć podczas gilotynowania i dopiero wtedy sąd zdecyduje, czy doszło do znęcania się nad zwierzętami. Przed sądem w Kaliszu ruszyła apelacja rolnika z okolic Krotoszyna, który w marcu tego roku został skazany na 3 miesiące więzienia za gilotynowanie ryb bez uprzedniego ich ogłuszenia. Obrońca oskarżonego domagał się uniewinnienia, bo jego zdaniem oskarżenie i wyrok były zbyt pochopne. Zabrakło między innymi właśnie opinii biegłych. Czy ogłuszenie ryby faktycznie jest w tej sytuacji konkretnej bardziej humanitarnym sposobem uśmiercenia ryby niż ta stosowana przez oskarżonego, również to nie zostało jakby w sposób należyty potwierdzone wiadomościami biegłego ze stosownej dziedziny. Opiera to się tylko i wyłącznie tak naprawdę na zeznaniach osoby reprezentującej pokrzywdzoną stronę. Mówi mecenas Wojciech Kołodziejczyk. Katarzyna Topczewska, pełnomocniczka Fundacji Viva, która oskarżyła rolnika, mówi, że ta sprawa jest przełomowa, bo jasno wskaże, jak należy postępować z rybami. Bo za chwilę miliony karpi znowu będą zabijane i mam nadzieję, że ten wyrok także będzie jasnym sygnałem dla sprzedawców, że te zwierzęta mają być zabijane humanitarnie, tak jak wszystkie inne zwierzęta. Zdaniem fundacji mężczyzna zasługuje na wyższą karę, bo wiedział, że ryby należy wcześniej ogłuszyć, a i tak tego nie robił. Oskarżony przyznał, że ryby zabijał na życzenie klienta, ale nie sprawiało mu to przyjemności. Klienci sobie sami życzyli, jak nie, ja nie chciałem zabijać, to szli do konkurencji i tak samo, i konkurencja też zabijała. Taki pomysł, żeby zrobić taką tę gilotynę. Czyli po prostu za jednym ucięciem głowa odpadała i to po prostu to trwa sekundę. Czy mi to sprawiało przyjemność? Nie sprawiało mi przyjemności. Za 60-latkiem wstawiło się sporo osób, które po pierwszym wyroku zrzuciły się też na adwokata. Sprawa wróci na wokandę po zebraniu opinii specjalistów, między innymi ich teologów. SK Music News. A my wracamy do wczorajszej Eurowizji Junior. Polska dzięki Vicky Gabor wygrała cały konkurs. Jej hit Superhero został najlepiej oceniony po przeliczeniu głosów jurorów i publiczności. A sam konkurs odbył się w Arenie Gliwice, ale na Śląsk przyjechali fani z całej Polski. Panowie, skąd jesteście? Bydgoszcz. Zielona Góra, Poznań. Jest jakieś takie podniecenie, że jednak to się udało, zdarzyło się wejście w Polsce. Dzień dobry. Skąd jesteście? Jesteśmy z Krosna, babcia, córka i dwie wnuczki. I przyjechałyście kibicować komu? Oczywiście! Gabor! W radiu nie widać, więc powiedzcie, co wy tutaj ze sobą dzisiaj przywiozłyście? Przywiozłyśmy transparent, Wiki Gabor wyśpiewuje, całe Krosno kibicuje. We are the superheroes, we can save the world. To, że Polska znów wygrała, nie jest jednoznaczne z tym, że za rok Eurowizja Junior odbędzie się u nas, ale będziemy się o to ubiegać. A sama Wiki Gabor powiedziała na konferencji, że chciałaby, żeby za rok konkurs odbył się albo w Warszawie, albo w Krakowie, w którym zresztą mieszka. Nieważne, gdzie mieszkacie, ważne, że trzymacie ze Eską 4 minuty po godzinie 17. Tu Pirowski. Tu Paweł. Meli na początek. Rzuć na luz. Radio Eska. She just moved right up the block for me. She got the hots for me, the finest thing I've ever seen. Oh no, no. She got a man and a son though. Oh, when that's okay, cause I wait for my cue and just listen. Play my position like a show star. Pick up everything, mommy hitting, and in no time I better make this with him mine. And that's for sure, cause I never been the type to break up a happy home. But it's something about baby girl I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be? She said, you don't know what you mean to come me on. Looking, I never say a word. I know how niggas start acting trippin'. I heard about the girls. No way, hey. Cause they gon' fight over no day, hey. As you can see, but I like your stage, your style, your whole demeanor, the way you come through and holler and swoop me in his two seats. Now that's gangsta, and I got special ways to thank ya. But don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and Dirty got ties for different reasons. I respect that. And right before I turned to leave, she said, you don't know what you mean to me. Come on. I wracam, i wracam, i wracam se na chatę. Zaparzę tę herbatę. Niech

ciężko w to uwierzyć, ale numer załoga G-Hurtu ma już 14 lat. 14 lat, ileż to powodów było do denerwowania się, a wcale nie trzeba, bo dzięki naszej antenie za was denerwuje się Albert. Mamy 29 minut do godziny 18. Albercie? Albercie, nie denerwuj się. Jakiś taki poddenerwowany jestem, chociaż są powody do dumy. Do Księgi Rekordów Guinnessa został wpisany bąbelek z Łodzi. Najmniejszy na świecie przedstawiciel koni, który mierzy sobie niespełna 57 cm. Kiedy bąbelek spaceruje przez stadninę, wita go każda napotkana klacz. Chwali się właściciel najmniejszego konia. Samo życie, niewielkość, a hart ducha się liczy. Znaczy się mały, ale wariat. Ogier z niego jak z palca gwóźdź. Robert Lewandowski pochwalił się zdjęciem z córką, czyli polskim Royal Baby, na którym Klara wraz z ojcem składa autografy. Gdyby Klara zabrała się jeszcze za handel batonami by Anna Lewandowska, to ja widzę sukces murowany. Dziecku nikt nie wzmówi. Tra-ta-ta-ta-ta. Prezydent Andrzej Duda pogratulował Vicky Gabor zwycięstwa w Eurowizji Junior. Solidarność Górnicza zapewnia Roxanę, że w dalszym ciągu całkowicie stawia na węgiel. So bring a friend, oh yeah. Pas ton odeur imprégner mes draps, et si tu m'abandonnes, je suis pas celle que tu crois. Aucun cabron ne m'a touché, à part toi, caballero. Personne ne m'a touché. Je suis une clandestina, une clandestina, qui ma famille. Clandestina, une clandestina, qui est ma famille. Je suis une clandestina, une clandestina, qui aime. Je suis une clandestina, une clandestina.